to marka. Pan równie dobrze wie jak i ja. Toyota. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 5 stycznia. Jest 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Kilka tysięcy mieszkańców Kętrzyna ma zimne kaloryfery. Ekipy pracują nad usunięciem awarii. Po południu w Bischofshofen kwalifikacje do ostatniego konkursu turnieju czterech skoczni. Liderem Dawid Kubacki. W nocy naszego czasu w Los Angeles rozdanie Złotych Globów. Awaria ciepłownicza na osiedlu piastowskim w Kętrzynie. Ciepła nie ma kilka tysięcy mieszkańców miasta. Rura pękła wczoraj po południu. Jak informuje burmistrz Kętrzyna, udało się znaleźć miejsce, gdzie doszło do awarii, ale żeby ją usunąć, konieczne jest pilne sprowadzenie elementów z innej części Polski. Ryszard Niedziułka zapewnił, że ekipa remontowa robi wszystko, by usunąć awarię. Ma się z tym uporać najpóźniej do wieczora. Dwie osoby zostały ranne w wyniku wybuchu butli z gazem w domu w miejscowości Żółcino koło Kamienia Pomorskiego. 80-letniego mężczyznę odwieziono do szpitala. Z drugiej części budynku ewakuowano 4 osoby. Im nic się nie stało. W domu mieszkały 2 rodziny. Wybuch uszkodził dach i ściany. Budynek nie nadaje się do zamieszkania. Dla mieszkańców zorganizowany zostanie lokal zastępczy. Po południu kwalifikacje, jutro 4. konkurs turnieju czterech skoczni, którego liderem jest Dawid Kubacki. Wczoraj w Innsbrucku był 2. Jak mówił, z pierwszego skoku był zadowolony. Druga seria nie do końca to było tak, jakbym chciał, więc to mi tylko i wyłącznie pokazuje, że ciągle muszę się koncentrować nad swoją pracą, nad tym, co mam robić na skoczni. To i z takim planem właśnie będę się udawał do Bischofshofen. To ostatni przystanek turnieju. W poniedziałek wszyscy będziemy ci kibicować, Dawid, napisał na portalu społecznościowym premier Mateusz Morawiecki, który pogratulował Kubackiemu objęcia pozycji lidera w klasyfikacji generalnej prestiżowych zawodów. Sportowiec z Nowego Targu ma szansę zostać 3. po Adamie Małyszu i Kamilu Stochu Polakiem na liście zwycięzców turnieju czterech skoczni. Nie będzie kar dla lekarzy, którzy po 8 stycznia będą wypisywać papierowe recepty, zapewnia Ministerstwo Zdrowia. W środę wchodzi w życie obowiązek wystawiania recept elektronicznych. Joanna Stankiewicz. Jest kilka przypadków, w których zgodnie z prawem lekarz będzie mógł wystawić receptę papierową, wyjaśnił wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Na przykład recepty proauktore i profamilia, czyli takie, które wystawia się dla siebie oraz swoich bliskich. Jeżeli chodzi o sytuację, kiedy nie będzie dostępu do systemu, na przykład podczas wizyt domowych, także będzie możliwe wystawienie recepty papierowej. Taka recepta będzie mogła być zrealizowana tak jak dotychczas w każdej aptece, a wypisany lek będzie objęty refundacją. Wiceminister Cieszyński zapewnił, że lekarze nie będą karani za wypisywanie recept papierowych po 8 stycznia. Nie przewidujemy jakichkolwiek kar dla lekarzy, którzy nie wystawiają recepty jeszcze. Wiemy, że każda duża zmiana w systemie ochrony zdrowia musi mieć też czas na to, aby się w pełni wdrożyć. Ponad 10 milionów, czyli co 6. elektroniczna recepta została wystawiona przez lekarza, który ukończył 60. rok życia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Tragiczny wypadek na północy Włoch, koło miejscowości Lutago. Rozpędzony samochód wjechał w grupę turystów. Zginęło 6 osób, 11 zostało rannych. Stan trojga z nich lekarze określają jako poważny. 28-letni kierowca był pijany. Ofiary wypadku to Niemcy, którzy bawili się nocą pod gołym niebem. W akcji ratunkowej brało udział ponad 100 osób, a także śmigłowiec służb medycznych. Po Oscarach to 2 najważniejsze nagrody w świecie filmu. Złote Globy zostaną wręczone w nocy polskiego czasu w Los Angeles. Wśród nominowanych są takie gwiazdy kina jak Scarlett Johansson, Charlize Theron czy Antonio Banderas. Nie ma niestety polskiego akcentu, choć nominacja Bożego Ciała Jana Komasy była bardzo bliska. Z Nowego Jorku Agata Król. W tym roku nominacjami do Złotych Globów wyróżniono wielu znanych i cenionych twórców. Szanse na statuetkę za najlepszą reżyserię mają na przykład Martin Scorsese i Quentin Tarantino, a ich filmy, dramat Irlandczyk i komedia Pewnego razu w Hollywood, powalczą o miano najlepszych w swoich kategoriach. Wśród aktorów również gwiazdy. Najlepszą aktorką może zostać Scarlett Johansson za rolę w filmie Historia małżeńska, Charlize Theron, która zagrała w Gorącym temacie, czy Renée Zellweger, tytułowa Judy. Wśród faworytów w walce o miano najlepszego aktora wymienia się Antonio Banderasa za rolę w hiszpańskiej produkcji Ból i blask. Obraz ten nominowany jest zresztą w kategorii film zagraniczny obok chińskiego Kłamstewka, południowo-koreańskiego Parasite oraz francuskich Portretu kobiety w ogniu i Nędzników. W tym roku żaden z polskich filmów nie został dostrzeżony przez kapitułę konkursu, a szkoda, bo mówi się, że to Złote Globy najtrafniej wskazują, kto będzie faworytem w drodze po Oscary. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dużo słońca i pogodnego nieba w większości kraju. Chmury na północnym wschodzie i południu i tam sypie śnieg. Miejscami intensywnie ostrzegają synoptycy. Najzimniejsze dziś Zakopane, tam -3 w Przemyślu i Kielcach, 0 w Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu, +2 w Szczecinie i Zielonej Górze, 3 stopnie, a w Koszalinie 4. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kobieta o 100 twarzach i o jednym wielkim talencie. Justyna Steczkowska zaśpiewa w Trójce dziś o 19:00. Kryminalna miłość nas. Zapraszam, Tomasz Żonda. Autopromocja. Piosenki bez granic. To zaczniemy od słów dzień dobry, które nie są specjalnie oryginalne, ale dosyć grzeczne. Trzeba powiedzieć, że mamy długi weekend, bo jeszcze przynajmniej jutro wolny dzień. Ciekawe, czy Państwo mają radyjko włączone, a w radyjku włączona Trójka. A jeśli nie w radyjku, to w jakimś innym komputerku czy odbiorniku, żeby posłuchać tej audycji. A witają Państwa Halinka Wachowicz, Elżbieta Malinowska i Wojciech Mann, czyli ja. Mam parę płyt, mam nadzieję, że w Państwa radyjkach zabrzmią nieźle. Oto pierwsza z nich, oto piosenka, którą wybrałem. Thank you. właściwie państwa wina, a właściwie może nie wina, ale raczej zasługa, że ta artystka powraca w dzisiejszej audycji. Mówię powraca, bo ostatnio prezentowałem jej nagranie. Ta pani nazywa się Catherine Russell. I zaraz parę słów na temat tej muzyki. Ale najpierw przypomnienie, że mimo świąt mogą państwo korzystać z możliwości kontaktu z nami. 71335 SMS man@polskieradio.pl to mail. Catherine Russell przedstawiła utwór, który, no tak sobie myślałem, przygotowując tę audycję, że w panoramie polskiej muzyki rozrywkowej właściwie taka muzyka gdzieś już zaginęła. Szczególnie biorąc pod uwagę to, czego byliśmy świadkami podczas wielkich fet noworocznych, koncertów właśnie skupiających wielkie gwiazdy polskiej rozrywki. To wielkie to bym wziął w cudzysłów, bo różnie z tym było. No i takiej muzyki właściwie już nie słychać. Jesteśmy przygnieceni innego typu piosenkami. Przygnieceni to chyba dobre słowo, bo ich natłok i agresja jest ogromna. Prostota konstrukcji również. I wydaje mi się, że powinny być takie przyczółki w naszej świadomości, że istnieje jeszcze coś innego. I bardzo bym chciał, żeby również Trójka była takim miejscem, w którym otrzymamy alternatywę do tego, co dominuje. A jeszcze wracając do tych imprez sylwestrowych, to niezależnie od jakości produkcji i od ilości lampeczek i światełek, które mrugały w liczbie milionów, jeśli nie miliardów, na każdej ze scen, to dość ciekawe jest to, co się wydarzyło artystom, nie w sensie muzycznym, ale w sensie, nazwijmy to, jakby to powiedzieć, wodzirejskim. Otóż ich świadomość zawęziła się do chyba trzech słów właściwie. Pomijam takie normalne dziękuję albo coś, bo to automatycznie pada, ale jest pewien zwrot, którego źródeł doszukiwałbym się w estetyce pana Martyniuka i jego kolegów disco-polowców i to się jak epidemia rozeszło po wszystkich artystach, a mianowicie ręce do góry. To tak jak, ale naprawdę 98% polskich artystów na estradzie krzyczy ręce do góry, tak jakby się naoglądali filmów wojennych może albo coś. I to jest jedyna próba ich ożywienia widowni, poza oczywiście tymi bardzo rytmicznymi piosenkami w większości przypadków, o których się zapomina jeszcze w trakcie słuchania. No ale skoro tak trzeba, to uwaga, Catherine Russell za chwilę pokaże inną twarz muzyki rozrywkowej, ale na wszelki wypadek, jakby państwo już byli zaszczepieni, to mówię ręce do góry. Outside it's sunny, but in this heart of mine, the world is gloomy, the sun refused to shine. I've done the best that I could do, all for you. Sunshine brings danger inside this heart of mine. Blue skies taunt me, memories haunt me. You don't want me, be alone and have my cry. Outside it's sunny, but that's a real bad sign. Love is a stranger inside this heart of mine. Słuchaczy napisał właśnie, czy może już opuścić łapki. No można opuścić łapki, szczególnie jak muzyka nie gra, ale proszę pamiętać, że ktoś, kto nie trzyma rączek w górę, to nie jest z nami, więc to jest niebezpieczne. Jak tylko wesoła muzyka płynie ze strady, ręce do góry. Jest też zaczepny list dotyczący tego, co za chwilę, ale zacytuję go po sygnale. Ze Szpulowca, Big Beatowca. I w studiu w nowym roku redaktor Michał Owczarek, jakby nietknięty zębem czasu. W nowym roku stary serwus, panie redaktorze, serwus dla wszystkich Big Beatowców, no i nie dla Big Beatowców też. Bardzo przyjemnie słyszeć pana. Panie redaktorze, właśnie to nie jest list zaczepny, tylko dyktowany, podejrzewam, przerażeniem, bo pada tam słowo zgroza. Otóż słuchacz mówi, oczami wyobraźni wymyśliłem sobie, że za jakieś 30 lat, i to może pana dotyczyć, bo pan jest człowiekiem młodym, pytam tylko, czy możliwe, że coś takiego się wydarzy. Usłyszę za 30 lat, pisze słuchacz, usłyszę na antenie sygnał ze Szpulowca, Disco Polowca. I myśli pan, że ja to będę prowadził? Ja się pytam, czy pan ewentualnie przewiduje w projekcji na przyszłość takie przekwalifikowanie się. Nie, jeśli coś przewiduje za 30 lat, to oczywiście nadal prowadzenie ze Szpulowca Big Beatowca, bo tych materiałów, proszę pana, jest ho-ho. Czy nie przerzuci się pan na inny gatunek? Nie mógłbym panu tego zrobić, no bo z kim ja będę to prowadził? No z panem oczywiście za 30 lat. Jak zwykle uprzejmy, szczególnie na progu nowego roku. Bardzo dziękuję za tę kulturalną odpowiedź, panie Michale, a teraz proszę o eksplikację. Co pan ma dla nas? Dzisiaj, proszę pana, nie będzie specjalnej niespodzianki ani zaskoczenia, bo będziemy mieć po raz kolejny zespół Czarne Golfy. Nie wiem, czy pan kojarzy. No, gdzieś tam echo takie się odbija u mnie w tej pustej główce. Czarne Golfy już nie raz były w Szpulowcu Big Beatowca. Ba, znalazły się nawet na naszej płytce CD, proszę pana, z wybranymi zespołami. Tak, niedawno nawet została opublikowana. I to nie chodzi o czarne samochody niemieckiej produkcji. Nie, to chodzi o takie ubranka, proszę pana. Tak. Zaraz do tego dojdziemy. Więc trudno mówić, że Czarne Golfy są zespołem kompletnie zapomnianym i gdzieś tam wygrzebanym z najdalszej szuflady. Nie, właśnie o Czarnych Golfach jakoś tak w środowisku Big Beatowym ostatnio się zaczęło mówić. Na przykład, jeśli weźmie pan do ręki jakąkolwiek antologię trójmiejskiej sceny Big Beatowej, na przykład Rokowisko Trójmiasta, jest coś takiego, to znajdzie pan tam ustępy, że tak powiem, o Czarnych Golfach, ale jeśli na przykład też weźmie pan do ręki, bo przedźwigałem, bo ona jest mniej sążnista niż ta poprzednia, ale i tak jest sążnista, tak to mniej więcej właśnie wygląda. Motława Beat, to też pan tam znajdzie rozdziałik na temat Czarnych Golfów i tutaj możemy powrócić do tych ubranek, proszę pana. To jest zdjęcie Czarnych Golfów, czarno-białe rzeczywiście i oni, no jak na złość, proszę pana, trochę marketingowo nieprzygotowani, żaden z nich Czarnego Golfu nie nosi. No to właśnie. Może jednak moja wersja jest prawidłowa, że oni przyjechali czarnymi samochodami niemieckiej produkcji. Myśli pan, że w 67 roku już ten samochód był produkowany? No to pan mnie złapał rzeczywiście. Ja też nie wiem. To musieliby się nazywać Czarne Garbusy. Na przykład. I proszę pana, jeśli pan głębiej pogrzebie w tej książce Motława Beat, to znajdzie pan taką dołączoną płytkę do tego wydawnictwa i na tej płytce znajdzie pan utwór Czarnych Golfów Nie dla ciebie. Ale wie pan, to jest taki dodatek do książki. To nigdy nie miała być oficjalna płyta, oficjalne wydawnictwo, więc te utwory Czarnych Golfów nie brzmią tam za dobrze. One chyba są kopią kopii i tak dalej, i tak dalej. Więc teoretycznie, a sama książka już jest niedostępna właściwie i żeby mieć te nagrania, trzeba kupić książkę i tak dalej, więc nie jest to oficjalne wydawnictwo Czarnych Golfów. Rozumiem. Jeśli pan też głębiej pogrzebie, na przykład w internecie, to zobaczy pan taką płytę. Nazywa to się, proszę pana, Working Class Devils. I to jest też bardzo dziwne wydawnictwo, bo zdaje się, że wyprodukowane w Niemczech. Ja to chyba mam. A to bardzo dobrze. to już pan zapunktował u mnie jako wielki, dziękuję, zdeklarowany big beatowiec. Bo ja też to, mam, jak pan widzi. I to podobno wyszło w nakładzie 500 egzemplarzy, tylko na winylu, proszę pana, w Niemczech. I tutaj też pan znajdzie utwór Nie dla ciebie, Czarnych Golfów. Ale to Niemcy wydali. Niemcy wydali, też się nie liczy, proszę pana. W oficjalnej dyskografii Czarnych Golfów nie ma żadnego oficjalnego wydawnictwa, no tak, polskiego, więc moglibyśmy to grać, proszę pana, utwór Nie dla ciebie. A pan jednak sięgnął po... Nie, ja mógłbym zagrać, proszę pana, ale no, właśnie, to właśnie, bo my mamy coś, czego nikt inny nie ma. Nawet Niemcy? Nawet Niemcy. Oni by chcieli mieć, proszę pana. Wiadomo. A my byśmy tylko tutaj siedzieli i na licencjach zarabiali. No właśnie, gdybyśmy to wypromowali. No i my tutaj z panem przecież promujemy. Jeżeli jacyś Niemcy to usłyszą, to oni natychmiast, proszę pana, się do nas zgłoszą po licencję. Oni już może się gromadzą pod budynkiem. Bo my, proszę pana, w naszych przepasnych archiwach mamy coś, czego nawet Niemcy nie mają. Mianowicie podkłady instrumentalne do tych wszystkich utworów. I właśnie dzisiaj będzie niepublikowany nigdzie podkład do utworu Nie dla ciebie. Czyli będzie instrumental? Tak, można to tak potraktować, bo wie pan, podkład to trochę co innego. No tak, niż... no tak, nie ma takiej, właśnie, no właśnie, nie ma takiej linii melodycznej, tak, proszę pana, więc jakoś pan będzie musiał to wytrzymać. No to nie, ja jestem przygotowany. Skąd, dlaczego zachowały się podkłady różnych zespołów big beatowych w polskim radiu? Ano mianowicie dlatego, że Sławomir Pietrzykowski, który był takim etatowym nagrywaczem tych wszystkich big beatowych, tak, zespołów, no on miał za zadanie po prostu połączyć podkład instrumentalny z wokalem. I tak zgrywał to zgrywał, a w radiu były tylko magnetofony dwuśladowe, więc inaczej nie można było tego zrobić. No i on tak, proszę pana, się zasępił, że no, potem te podkłady instrumentalne są wyrzucane, a on by nie chciał wyrzucać i stworzył taką audycję Nagraj i zaśpiewaj, gdzie prezentował podkłady muzyczne, ludzie, słuchacze to nagrywali, a potem mu taką karaoke przysyłali z powrotem i wszyscy się świetnie bawili, no proszę pana, i te podkłady instrumentalne były potrzebne, więc one w przypadku kilku zespołów big beatowych przetrwały, na przykład w przypadku Czarnych Golfów. Czyli co, jest pan gotowy na utwór instrumentalny, a właściwie tak, podkład? Bardzo przygotowany. Dobrze, Czarne Golfy, podkład do utworu Nie dla ciebie. We'll be right back. momentami ten podkład Kingsowa to zabrzmiał. Tak, mnie też tak to zabrzmiało, więc tym razem się zgadzamy. To może niedobrze, panie redaktorze, bo wolę, żeby się ze mną ludzie nie zgadzali. Musimy się pospierać, tak. No ale my to mamy, w związku z tym, że to jest żywe radio, nieuzgadniane, więc państwo, mam nadzieję, uwierzą, że jesteśmy spontaniczni. A wie pan, że słuchacze nie chcą mi uwierzyć, kiedy im mówię, bo czasami mnie pytają, czy my tak to wszystko rozpisujemy sobie przed rozmową na rolę i nie mogą uwierzyć, że my tak spontanicznie potrafimy to zrobić. Naprawdę? Naprawdę. No to muszą przywyknąć, że my jednak nie rozpisujemy. Sobie pół godziny przed audycją na kartce. Panie Michale, i dzisiejszy utwór, a właściwie półutwór, i niedawne pana prezentacje takich Shadowsa-podobnych, które głębiej sięgają właściwie było. Historii. Pamięta pan, kogo sięgały przed Shadowsami, bo to taki był łańcuszek. Kto przed Shadowsami. Co było przed Shadowsami? Skąd Shadowsi część może inspiracji zaczerpnęli? Sam pan to podsunął. Mówił pan o artyście gitarowym amerykańskim. Dwayne Eddy. Który w latach 50. był jedną z najoryginalniejszych postaci pośród gitarzystów nieśpiewających. To prawda. I pan teraz zagra Dwayna Eddy'ego. Jest pan, proszę pana, jak wróżka. Jak pytia. Wszystko pan wie. To tak, wie pan, uczę się od najlepszych. Musi pan chyba skończyć teraz mowę ze mną, bo to lukrowanie wzajemne doprowadzi słuchaczy do najgorszych podejść. Bardzo dyplomatycznie wyrzuca mnie pan ze studia. Ależ skąd, panie Michale, niech pan zostanie i posłucha artysty, którego pan tak znakomicie rozszyfrował. No i naturalnie jak na lata 50. utwór nie mógł trwać zbyt długo, został wyciszony, ale to był Dwayne Eddy. Co prawda to nagranie nie było może jakoś szczególnie charakterystyczne, bo obok gitary był eksponowany wyraźnie saksofon, no ale to brzmienie gitary to jest właśnie ten jego, jak niektórzy mówią, wynalazek. To słowo przykleiło się do nazwiska Dwayne Eddy'ego na zawsze. Twang. To jest to brzmienie gitary takie dźwięczne, głębokie, które on podobno wprowadził i potem znalazł naśladowców. Duane Eddy nie śpiewał, w jego utworach pojawiały się czasem śpiewane przez chórki partie wokalne, no ale głównie on był tym monumentalnym wręcz instrumentalistą, który, co trzeba powiedzieć, wylansował w tamtych latach, koniec 50. Może tak na brzegu 60. parę znakomitych nagrań instrumentalnych. Dzisiaj jeszcze usłyszymy trzy, no bo jak Państwo sami zwrócili uwagę, są one króciutkie, a dają jednak pogląd na to, jakim muzykiem był Duane Eddy. Poza tym podejrzewam, że trochę młodsi słuchacze, mówię trochę młodsi, bo nie mam na myśli nawet tych najmłodszych, którzy w ogóle nie wiedzą, że coś takiego jak twangi gitar istniało, mogą sobie przypomnieć albo uświadomić, co on z tą gitarą robił. No dobrze, to teraz takie bardziej znane tytuły. Najpierw Rebel Rouser, później I Almost Lost My Mind i wreszcie jeden z moich prywatnie ulubionych kawałków w jego wykonaniu, 40 Miles of Bad Road, 40 mil złej drogi. Duane Eddy. We'll be right back. Brutalnie ktoś ściągnął tłumik. Skończyło się nagranie. Dwayne Eddy. Ciekawe, jak państwo odbierają po latach jego estetykę muzyczną, jego grę na gitarze, brzmienie jego gitary. Dla mnie to oczywiście powrót wspomnień. A propos wspomnień, to ktoś tutaj się wyzłośliwia i pisze, że w związku z tym, że po wizycie Szpulowca, Bigbitowca, ja nawiązuję, sięgając po jakieś starsze płyty, to pomału pierwsza godzina Piosenek bez granic przekształca się w godzinę staroci. Ja nie wiem, czy to jest zarzut, bo wśród tych staroci często zapomnianych jest wiele naprawdę interesujących nagrań, ale nie chciałbym też, aby państwo traktowali przynajmniej połowę tej audycji jako muzeum. To też będę starał się różnicować zawartość tych pierwszych czterech kwadransów. No więc dobrze, mieliśmy najpierw panią Russell, która śpiewała jazz. No to rzeczywiście nie jest nowoczesne. Potem Szpulowiec, potem Dwayne Eddy. No to może czas teraz. A, i pan Karol z Koszalina pozdrawia i bardzo dużo miłych życzeń, więc serdecznie dziękuję państwu. A teraz, żeby odeprzeć zarzut o muzealny charakter pierwszej godziny, posłuchamy dwóch utworów z płyty Up and Rolling grupy North Mississippi All Stars. Peaches, they look a melon hanging way up in your tree. You know my peaches, they be mellow. Mama, you mellow peaches, oh, baby, I know they're sweet, they're mine. Get up here, daddy, my mellow peaches. every time out of sight, climb your tree. Baby, I wonder what makes you smile. Every time you decide to climb my tree, you find something that makes me smile. Get me a step ladder, baby. North Mississippi All Stars, a ja nie wytrzymałem. No, zostało mi parę minut do końca. Znowu sięgam do woreczka ze starociami. To te ustereofonicznione nagrania może komuś coś przypomną, może wzruszą kogoś. Najpierw Mili i My Boy Lollipop. To był wielki przebój. A potem jeszcze Remember Walking in the Sand. Też naprawdę kawał hitu grupy The Shangri-Las. I to tyle w tej godzinie, a w następnej już muzeum chyba nie będzie. Autopromocja Polskiego Radia. To co? Zacznij od Bacha.